Частка 27. Ізноў восень, зноў гімназія, зноў зіма з заснежанымі вербамі над вілей, з пахам бярозавых паленняў. Толькі цяпер Алесь жыў з Кірдуном і Логвінам. Было б зусім дрэнна, каб не братэрства чартапалоху і шыпшыны, ды нярэдкія, вельмі рэдкія лісты ад Кастуся. І яшчэ радзейшыя, стрыманыя і сухаватыя цыдулкі ад Майкі. Улетку амаль не бачыліся. Раўбіч павёз дачку на кіслыя воды. А разлука і не ў такіх гадах рэдка вядзе да лепшага. Забываеш голас, жэсты, рысы, і ўрэшце нават тое, што лепш за ўсё кажа аб сяброўстве. Непадробленае адчуванне ўсяго чалавека побач з сабою. У яе, вядома, новыя знаёмыя, новыя людзі вакол, новыя думкі. Гэта было балюча. А потым зноў прыйшла вясна. Асеў на здраваты снег, дзівосна сінела над горадам чыстенькае з рэдкімі імклівымі аблокамі неба. Аблокі імчаліся з-за гары, за кароткай, нібы назнарок абсечанай зверху, гедымінавай вежы, два паверхі, на якіх прымасціўся і недарэчна, як жук-плывунец, махаў паветры лапкамі аптычны тэлеграф. Перадаваў дрэнныя весткі. Увесь сакавік, увесь май цягнулася ураганная бамбардзіроўка Севастополя, не хапала зброі, гарнізон абяссіляў і трымаўся ледзь толькі не на цвёрдых людскіх душах, без дапамогі, без умацаванняў, без правіянту, без абозаў. І яшчэ аб тым, што загінулі істомены Нахімаў, што ўлада над людзьмі ў руках тых, якія не здольны кіраваць нават сабой. Усё часцей ля вітрын, дзе вывешвалі лісты паведамленні з тэатра вайны, можна было пачуць хмурнае: «Начальнічкі чтрасца ім». Галоўнага, на галаву якога трэба было клікаць трасцу, ўжо не было. Бомбы падалі на дамы Севастополя, магілы тысяч простых шчасцяў. Бомбы увесь сакавік і май ірвалі паверхню бухты, магілу флоту. Але нават водгулле іх не даляцела да сабора ў далёкім паўночным горадзе, дзе ляжаў у магіле труп чалавека з грэнадзёрскім ростам і розумам абозніка. Настаўнік Гедымін пасля жалобнага набажэнства сабраў гімназістаў у вялікай халоднай ауле і доўгі час маўчаў, гладзячы свае бакенбарды. З разрэзу фалду форменнага сурдута тырчаў насавічок, які ён палічыў за лепшае выцягнуць загадзя яшчэ перад пачаткам прамовы. «Плакаць будзе зараз, свідры гайла», як заўсёды занадта голасна сказаў неўважлівы Грыма. Бліжэйшыя шэрагі грымнулі смехам, і гэта было добра, бо заглушала сэнс грымавых слоў. Гедымі наклікалі свідрыгайлам за з'едлівасць і дробную звадность. Ці не зашмат гонару яму было ў ягоным сапраўдным прозвішчы. Сёй той казаў, што і свідрыгайлы яму за многа. Крамольны князь меў хаця ўласную думку і не баяўся змагацца за яе, а гэты быў верна падданны з верна падданых і вечна ганарыўся тым, што ён ісцінна рускі, і ўсіх гэтых палячкоў, хахлоў, задрыпанцаў, жабнікаў, кілбаснікаў, жыдоў і іншых іншародцаў цярпець не можа. «Зноў Грыма?» — пагрозліва спытаў Гедымін. І тады, разумеючы, што ў такі момант гнеў гэтай падлы можа каштаваць ся славу тройкі за паводзіны, Пятрок Ясікевіч узвысіў свой мілагучны, бы музычная скрынка зайграла голас: «Прабачце, пане настаўнік, гэта я». «Што такое?» Бледна-блакітныя вочы Гедыміна дапытліва глядзелі ў нявінныя шчырыя вочы Петрака. Вочы ў Ясюкевіча не ўмелі хлусіць. Як бы ён ні сваволіў, яны былі проста і сумленныя гэтыя вочы. Такому хлопчыку магла б паверыць і пусціць яго ў дом нават самая багатая з касцельных дэвотак. Ну, трохі больш мякка сказаў Гедымін, я выпадкова наступіў яму на мазоль, сказаў Ясюкевіч. Што ён сказаў? Плакаць будзеш зараз, не дбайла, аддана і проста сказаў Пятрок. Добра, памякчаў Гедымін. Маеце шчасце, Грыма. Падумаў. А за тое, што ўжываеце мужыцкую гаворку, будзеце мець клопат, Ясюкевіч. 500 разоў перапішаце гэта па-французску, руску і нямецку. Па 166,2 раза на кожнай мове, прыкінуўшы шэптам, сказаў Мацей Бескуповіч. Як з двума трэцямі быць, а? Дзякуй, Пятрок, на гэты раз шэптам сказаў Грыма. Танна вылез. Сашка Волгін, Алесеў цёзка, падміргнуў Грыму. Нішто, выручым. Сашка вызначаўся з усіх фенаменальнай здольнасцю падрабляць руку кожнага чалавека так, што той і сам не адрозніў бы. Гімназісты славутай нашай гімназіі, ціхім і прачулым голасам, які аж дрыжаў ад хвалявання, пачаў Гедымін. Вялікае гора напаткала нашу краіну. У Бозе пачыў наш імператар, наш палкаводзец, гаспадар рускай зямлі Мікалай Паўлавіч, чалавек вялікай духоўнай моцы, дабрадзей усяго нашага народа, зіждзіцель светлага храма нашай будучыні і пакуль што самая светлая асоба нашай гісторыі пасля Пятра Вялікага. Пакуль што, буркнуў Грыма. Ліс, з ненавісцю гледзячы на Гедыміна, светлымі вачыма сказаў Сашка, пры кожным выпадку такое кажы. Не памыліся, голас у Гедыміна сарваўся. Рускі народ у журбе і тузе. Сашка, шапянувались, ты у журбе ці, можа, у тузе, а? У вялікай, усхліпнуў Сашка, проста рыдаю. Хорошы быў чалавек, хрысціянін. Даўгі за Пушкіна паабяцаў заплаціць, калі той на ложы смерці выспаведаецца і святыя дары прыме. Заплаціў. Гедымін глядзеў некуды ў гору вачыма, у якіх аж трапяталі сардэчнае замілаванне і скруха. Ён тужыць безмерна наш рускі народ. А каб ты спрах, ціха сказаў Сашка. Грыма штурхнуў яго пад рабрыну. Цс, пасадзяць у карцэр. Хто тады паможа? Алесь ціха смяяўся. Ён ведаў, што гэта Волгін быў завадатарам гісторыі з Гедымінавай радаслоўнай. Сабралося некалькі хлопцаў і склалі жартоўнае дрэва годнасці настаўніка, дзе сама менш 7 продкаў былі ўсе, хто хочаш, толькі не рускія, а бацька паляк. Потым Сашка напісаў ліст почыркам Гедыміна, а ў лісце было пакаянне ў тым, што вось да гэтага часу ён, Гедымін, толькі вонкава трымаўся праваслаўнага абраду, а сам лічыў яго за ерасць і схізму і не хоча больш губіць сваю неўміручую душу. Тым больш, што ягоны Гедымінаў бацька быў паляк і ўсё жыццё змагаўся з няправеднай справай мітрапаліта літоўскага Йосіпа Сямашкі, які злашкодна і падступна вынішчаў унію, і што ён Гедымін, у гэтым дастойны сын свайго бацькі, і просіць лічыць яго надалей католікам. Тым больш, што ў яго Гедымінавым дваранскім гербе ёсць крыж. А ўсім вядома, калі ў гербе ёсць крыж, гэта азначае, што продак быў выхрыстам. Ліст з радаслоўнай накіравалі віленскаму папячыцелю і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Папячыцель паверыў. Яму здалося, што Гедымін з'ехаў з глузду. Ён выклікаў рымскага каталіка і нашчадка выхрыстаў да сябе, і там за шчыльна зачыненымі дзвярыма адбылася бурная размова з высвятленнем адносін і тлумачэннямі, спачатку толькі Гедымінавымі, а потым узаемнымі. Гедыміна ледзь не хапіў удар. Завадатараў свавольства шукалі, але не знайшлі. Настаўнік тым часам дабраўся да апошніх хвілін хрысціянінам. Голас дрыжаў, рукі ўскінутыя на ўзровень твару далонямі да яго, калаціліся, нібы вось-вось маглі ўпасці на вочы, каб ніхто не ўбачыў слёз, ды толькі жахлівае намаганне волі трымала іх. Ён кіраваў, як сапраўдны ўладар. Ён жыў, як чалавек. Ён любіў супругу, як хрысціянін, а адыходзіў да продкаў. Гедымін зрабіў разгублены жэст рукамі, як нібыта сумясціўшы ў сваім апошнім слове ўсе свае якасці. Я не пабаюся нават сказаць і пастасі. Слухайте гэтыя словы. На ложы смерці ён сказаў сыну і спадкаемцу свайму: «Служы Расіі, сын мой! Я хацеў узяць на свае плечы ўсе цяжкасці, каб пакінуць табе вялікую дзяржаву, спакойную, парадкаваную, шчаслівую. Але вышэйшая воля меркавала іначай». Гедымін паклаў руку на горла. Ён ляжаў на сваім простым ложы, накрыты салдацкім плашчом. Вы ведаеце, ён заўсёды спаў, як просты воін. Ён усё жыццё не накрываўся нічым іншым. І гэты плашч увойдзе ў гісторыю нароўні, не вышэй, з трыхвуголкай Напалеона, з ягоным шэрым паходным сурдутам, з простым кіем вялікага Пятра, сядлом пад галавою Святаслава, плашч простага салдата. Рыданне раздзерла горла настаўніка. І ён сказаў сыну свае апошнія словы: «Вучыся паміраць». Гедымін зрабіў доўгую паўзу. Вы чуеце гэтыя словы? Гісторыя запіша іх на свае скрыжалі. Вучыся паміраць. Вучыцеся паміраць. Вось які апошні запавет ён пакінуў нам, панове. Слёзы тачыліся праз карцінна прыціснутыя да аблічча рукі настаўніка. 3 месяцы прайшло з таго часу. Далёка ад паўночнай магілы чалавека і хрысціяніна, не даходзячы да яе нават водгуллям, густа-густа падалі бомбы на бухту, магілу флоту і горад, магілу велічы. Яшчэ на шматлікія магілы людзей, бо нехта вучыў паміраць, а не жыць. Аддалі Малахаў курган, пайшлі з Севастополя, расплаціліся за ўсе дзесяцігоддзі, якія распіналі ўсё, як ёсць маладое, смелае, годнае. А між тым апошніх слоў імператара, за якія так распіналіся тысячы гедымінаў, зусім не было. Іх прыдумалі потым, каб людзі вучыліся гінуць, не наракаючы.